قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. دا یو پنځوستم آیات نه دریم باب د سورۃ حجر شروع شو. په دې دریم باب کې هغه تفصیل دی د دعوی د سورت. دعوه د سورت سوا وما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم. نزول د عذابو په سبب د کفر او د شرک باندې چې دعوا ونه منله او توحید چې کوم دی هغه قبول نکړو، دعوت قبول نکړو، نو د هغې په بدل کې په یو خاص نیټه په یو خاص وخت باندې بیا عذاب نازلیږي. نو د هغې دعوی تفصیل په دې باب کې دی او د هغې پنځه نمونې پیش کوي چې دغه شانتې په اقوامو سابقو کې درې نمونې د هغې دي او دو نمونی پا دی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم خلقو فاغوی بان دغا عذاب راغی ولی ذکر چی اغوی دعوت قبول نکو دعوت خلافی اکرو دعوت خلافی اکرو. دری اقوام دری دغا چکم دی اقوام پا مخکنو قومونو کی اغوی کی یو قومی لوت تے یو قومی شعیب دے او یو قومی صالح تے علیہم الصلاة والسلام او دو قومون بیا پا دی امت کی دی چی پا آغی بانے عذاب راغلے دے دو وجہ دے انکار دے توحیدنا او دے استہزاء بررسولنا چی رسول پوری استہزاء کو لا ٹوکی کولی. نردیدہ نعر شروع کی گی اول واقعی دے قومی لوت چکم دے گا ذکر کئی خود القوم لوط دا واقعی نمخ که دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام واقعی دا ملمانو دا آغا ذکر کئی. مقصود پا دی که دی دای که سده پا صورت هود که گورا پا هر دای که چی واقعی ذکر کی گی دا پا تکرار سر رازی دا واقعی مخ که پا صورت هود که ذکر شوا. علتا دا آغای مقصد جدا و دلتا مقصد جدا ده. علتا چی دا کم مقصد دا پاردا واقعی ذکر شوا نو دا آغی مقصد داو چی علم غیب یا واللہ تعالی لغدین. گور ابراهیم علیه السلام و سلام تا پتا نلگی دا چی دا ملمانه زما فرشتی دی گنی بیا بطینا نیاریدو او ابراهیم علیه السلام تا پتا نو چی دا ملمانه زما فرشتی دی گنی بیا بی ورتس خی نری تاول تاوان بی نکولو اسی لکه چی آغی خود اغا نکوڑا ایو خوراک نکولو لیکن ابراهیم علیه السلام تا دا معلومات نو دغه شانتی لوط علیه السلام تا علم غیب نو. البته په دې انداز دغه واقع بیان شو. دلته مکه واقع بیانیږي خو لیکن نمونه د عذاب ذکر کړي چې ګوره چې کوم خلکو انکار کړی د دعوت د رسول نه او د رسول دعوت نه دی قبول کړی نو په هغه باندې ما عذاب را لېږلی دی لکه قوم لوط شو. خو بیا دا واقع دا ابراهیم علیه السلام پا دی که خو عذاب هم نشته دا ورس رسل پار ذکر کئی نو دیتا تقدیم و مقدمه ویده کیگی دا مقدمه دا پار دا واقعی دا قوم لوتو دا لوت علیه السلام دا واقعی دا پار یو مقدمه دا پا دی مقدمه که سه فایده دا فایده پا دی مقدمه که دا دا چه خیلی چه گور فرشتی زمان دا خیر دا پار هم نازلیگی لکه ابراهیم علیه السلام تا نازلی شوی او هغه ترالی نو هغه ته خیر ورکو هغه ته د بچی زیره ورکو او دغه چې کوم ده فرشتي زما د عذاب د پاره هم نازلیږي لکه څنګه چې رالی او قوم لوط پانی عذاب راوستو. ها بل دې طرف ته اشاره ده چې نب عبادی انی انا الغفور الرحیم مخکتیر شو وان عذابی هو العذاب العلیم ذو غفور و رحیمم یم رحیمم یم او معذب هم یم عذابون هم ورکوم دوار کارون دکوم پا یو وقت که کوم پا یو سفر که می فرشتی راولی گلی پا یو سفر که رحم اموکلو در رحم مدغه اموکلو اظهار اموکلو زما ده رحم مظهرم شو ادمه ده دغه چکم ده نو عذاب مظهرم شو په یو سفر کې فرشتي راغلی دي هم په هغه یو سفر کې ابراهيم عليه السلام ته د بچی زیره ورکې هم په دغه سفر کې چکم ده نو بیا د لوط عليه السلام په قوم باندې عذاب مراولي نو ګوره زه هم رحیم ما او هم عذاب ورکون کې ما دواړه کارونه زما په لاس کې دي دواړه اختیارات زما په لاس کې دي دریم دی طرف ته اشاره کوي چې ګوره کله الله جل جلاله د یو پورا قوم په بدل کې یو پورا قوم لري کې کنه این یشاء یذهبکم و یاتی بقوم اخرین کچرته وګواړي نو تاسو ببوزی او بل قوم چې کوم دنا غبره ولی نو کله کله الله تعالی یو پورا قوم لري کې دا غي په بدل کې یو کسرا ولی ګوره پورا قوم لوط ختم کتابای کو دا غي په بدل کې یو یا اسحاق علی السلام پیدا کړ یو اسحاق علی السلام زیره ورکړو او هغه پیدا کړو دا یو اسحاق علی السلام د پورا قوم لوط نه بهتر دی ځکه چې هغه بدره او بدامل خلکو دا غي په مقابله کې دا یو الله تعالی تقبل دی نو کله الله تعالی ته یو سړی په مقابله د پورا قوم کې قبولی او هغه پورا قوم ورته چې کوم دنه هغه مسترد کړي او هغه نه قبلې ښا نو دغه طرف ته اشاره ده واقع خو مخکې تیر شوم ده ونبئهم عن ضيف ابراهيم او خبر ورکړه د خلکو ته عن ضيف ابراهيم په باره د ملمنو د ابراهيم عليه السلام کې ضيف دلته کې دا مفرد راغلی خدای اسم جنس ته مراد ته جمع ده ډیر ملمانو د ابراهيم عليه السلام راغلی وو اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما کله چې داخل شو دا ملمانو عليه په د ابراهيم عليه السلام باندې نو فقالوا اوی د ملمنو سلاما سلمنا عليك سلاما سلام کوم پتا باندې سلام نو قال اوی ابراهيم عليه السلام انا منكم وجلون یقینا مونږ د تاسو نه یریدون کیو مونږ خو د تاسو نه یریدون کیو مونږ تاسو نه یریبو دا دلته کې دا واقعیا لاندې کړه تاسو خیال کړئ په سوره یوهود کې څلور شو سوره یوهود کې وی لسل سلامن نو ابراهیم علی السلام ورته وی سلامون ها زم سلام کوما دا غینه پس فما لبس ان جاء بعجل حنیذ بیا فورن ورته څوک اوس خی وته ریټ کړه واغې ورته راوړو مخ ته کې خو دو فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم فاوجس منهم خیفا هر کله چې وکتل چې دوی خلاصونه غی ته نه وروړي نو بیا ته ویری درسته تیاری درلې لیکن دلته واقع کې ادماج دي تویل کیږي واقع را لنډ کی مختصره کی بس فورن ویل قال انا منکم وجلون اغه واقع پکې منس کرا دا غږ ولکه چې هغه صورت مخ کې نازل له صورت یهود نو وخت هغه ته لاړ شال ته ځان کوی کنه چې ابراهیم علی السلام کله ویری دوته نه نو هغه دغه وخت یریدو چې کله دی خوراک نه کولو ملمستیا چې ورلکه ما کړی و هغه نه خوړه نو ابراهیم علیه السلام په دی بنیاد یریدو چې یاره دا زما څنګه ملمانه دي چې خوراک نه کوي پوه شو دشمن سړی کار خوراک نه کوي دا خو زما دوستان دي کنه دا زما دشمنان دي په دی ته یریدو ان منکم مجلون قالوا دی او وی لا توجل تمیریگا انا نبشرک بغلام علیم یقینا منذر درک اوتا تا بغلام علیم پاغا غلام پاغالک سرا علیم چغه پویوی علم والا بی ها بغلام علیم چ راشی دین اسحاق علیہ السلام مرادی بغلام حلیم چ کلا راشی نو اغینا با اسماعیل علیہ السلام بیا مرادی خا بیا وتنا اسماعیل علیہ السلام مرادی اوس دیدا کی ورتا فوران چ کوم دنا خبر اوکڑا او ال تواقع ابتدا خا ال تکی فاوج سمینهم فی فقالوا لا تخف ها وبشروا بغلام علیم ال تراغلو زیر ورکلو په غلام علیم سرا او په سوره زاریات غلغه من سرکړو تطبیق من تکړو چې ال تکی سوره زاریات کې خوای چې نذیر دغه تا ورکو ال توي چې زیر ولا خذ تا ورکو نو دا سده چې اول زیر د تا ورکو بیا چې مطلب دا د خذ دا خبره واوري چې دا خو فرشتي دی نو هغه راخاره کنو بیا یې غي ته زیر ورکو ان نو بشروک بی غلام علیم اوس ابراهیم علی السلام ورته وی قال او ابراهیم علی السلام ابشرتمونی آیا زیر را کوي تاسو ماتا علا ان مع ان سرد دینا مستنیل کبرو چې رسیدل دې ماته زوړواله زه خو بډای ما الته ورته خذ وی پوښو کنه قال الیدو و انا عجوز و هاذا بعلی شیخا ها زما بچی کیږي زه خو بډای ما علما خاوندم بډاله دا بسنګ کیږي نو دم وتو علا ام مستنیل کبر فبمت بشرون نو اس ابراہیم علیہ السلام سے اللہ در رحمت نہ امید خونه دے خو لیکن وتوی فبیمت وبشرون فکم کیفیت بان تاسو ما تذیر را کوی آیا زبزوان کیگا ما زبزوان شم نبیا و ما اولاد کیگی کنا بل وعدب کو ما ک خزب می زوان کیگی ک پدی حالت بان بیما فکم حالت پان با اللہ تعالی ما بچی را کی نو قالو دیوی بشرناک بالحق مونگ زیر در کوتا تا بالحق بالامر اليقینی الواقعی فا اغا امر یقینی واقعی سر دا اللہ را طرفنا واقعی دا کار بکیگی و دک شانتی بکیگی کذالکا دک رنگی بایی تو دغا رنگی بطی دغا رنگی بستا دا بی بی او ام دک حالت کی بایی بوداگان بایی اولاد بم کیگی فلا تکم من القانتین نو مکی گتا دنا امیدونا نا امیدیونا که دا اللہ را طرفنا خواه او قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون و ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام نا امید نه کړي قتل نا امید نه نشي ګوره خوته وي قال و ابراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمه ربه او نا امید نه کوي د رحمت د ربنا الا الضالون مگر گمراه خلق نا امید کوي زما ول نا امید کوم نا امید زما کار نه دي خو صرف دومره وچ طریقې کار پختنه مې کولا چې دا بسنګ وي د دې بارکه ته پوس کولم حاجی اوس په صورتي دغه یوسف کې تیر شو هغه کې ورته دغه ویل ولا تی اسو من روح الله انه لا ای اسو من روح الله الا القوم الكافرون ال تی اسو یاس کې سویلو هغه سره کافرون ویلو او دلته قنوت ته قنوت سره ضالون وی ها دواړه نا امیدی التم دا دلتم دالتو سره کافرون وی دلتو سره ضالون وی ځکه یاس وی د زړه نا امیدی تا نو د زړه نا امیدی سره کفر ده ځکه چې ایمان په زړه کې وی کنه او کفر په زړه کې وی نو هغه سره کفر مناسب ده نو الته کافرون راوړو او دلته کې ضالون ځکه راوړو چې دلته قنوت ده او قنوت هغه نا امیدی ته وای چې د سړی په مخ باندې آثار ظاهر شي نو د هغه سره ضلالت مناسب ده ځکه گمراهی عربی نو دام خکارا دا نو دیدی سر مناسب ضلالت چیزه که سر الا الضالون وی خواه قال فما خطبكم ایوها المرسلون اس ابراهیم علیہ السلام پختن اوکلا دا پختن ازک اوکلا چیغه چوکتل چی زیری لو دا دمر غط مخلوق راغل دا خود دمر دیر فرشتی راغلی دی دا خود زیری دا پارا نر آج زیری دا پارا خود یوتن زی نو تا پوسی چوکو وی غط کار مسلی غط کار قال او ابراهیم علیہ السلام فما خطبكم صد غٹ کار ستاسو الخطب الامر المهم اگر غٹ کار تو لکھی گی اہم کار تو لکھی گی ایها المرسلون ایر علی گلشو غٹ کار مسلی اگر اتو خیز اہم کار مسلی س کار پس راغلی قالو دیو انا ارسلنا الی قوم مجرمین یقینا منگر علی گلشو یو اگر قوم تا مجرمین چا مجرمان دی اگر مجرم قوم تراغلیو اصل کی اگر کار پس راغلیو اگر مجرم قوم صدی اگر قومی لوس تے خوش شکر نا اگر پس راغلیو نو آلتا ابراہیم علیہ السلام پس صورت حود کی جتیر شو اگر سر بحث شورو کو نو سر وی یو جا درنا فی قومی لوت من سر وی بحث کولو پا قوم دلوت علیہ السلام بارکی او غٹ بحث نور نو اگر صورت عنکبوت کی راضی ورتے ہوئی ان فی ها لوتا فائل کی خلوتم دیکن زمان را را را پکی لوت علیہ السلام او لوت علیہ السلام خوچ دے اگر کو پیغمبر دے او چی پیغمبر پا کم قوم کی وینو عذاب خو نرازی نسنگ چل بکی گی نور انبیاء علیہ السلام طریقہ با دعوی چی اگر با لگ مخ کی ہوئے تل دے علاقینا نو بیا با روز تو پا قوم بانے عذاب را گئے لوت علیہ السلام خوالتا پا قوم کی دن نرنس چل بکی گی نو دوی جواب برکو الا آل لوت مگر نو آل دلوت کورنی دلوت علیہ السلام اگر بنی اگر با اللہ تعالی بچ کئی خواہ انا لمنجوهم اجمعین یقینا مون نجات ورکو دوی تا پا جمع باندی نلوت علیہ السلام پا غشپا بانی ہوتا کنا رست رازی اگر پا غشپا بانی ہوتا نورم بیا خوبا مکی وطل دی پا غشپا ہوتا جب اس کم سہر عذاب راتلو داغی پشپا دی لارو انا لمنجوهم یقینا مون نجات ورکو دوی تا اجمعین پا جمع باندی الا امرأته ها دم را خبر ادا الا امرأته مگر نخذ دادو خذا ده چه ده کنا آغا گوارد آغی نجات نیشت ده ولی قدرنا انها لمن الغابرین منگا مقدر کرده قدرنا لکلم ده پتقدیر کی قدرنا مقرر کرده انها چه ده خذا ده لوت علیه سلام لمن الغابرین خامخادا ده باقی پاتی کی دون کنه ده پا عذاب کی ده پا عذاب کی پاتی کی ده کافر و دی ایمان نو نو دغه خبر ابراهیم علی السلام ته وکړه. دا د ابراهیم علی السلام دغه سوال جواب ما تاسو ته وی چې هغه ته تاسو کړو بیا چې هغه ورته وی چې موږ قوم لوط پر سر راغلی یو نو قوم لوط په اړه کې سره هغه بحث شروع کړو چې ولې د لوط علی السلام چې فقیر دا به څنګه تاسو عذاب وي نو هغه ورته وی چې موږ لوط علی السلام به هر کوغه ته باندې جات ورکړو. دا واقعیات سورته هود کې لګ راغلی دا دلته لګ رااله سورته نمل کې بل راشي بیا سورې عنکبوت کې سراشي بیا سورې زاریات کې سراشي دا ټول برا جمع کې نو دغه نو بیا واقعیت چې کوم دنو ترتیب به بیا ته معلوم شي. دغه قران خو اصل کې واقعیت مقصود نه ذکر کول. د قران مقصود چې کوم دنو هغه د واقعي هغه مقصد ویخه په یو ځای کې ذکر کړي د یو مقصد د پاره ذکر کړي. نو په سورته هود کې ذکر کړه نه فی د علم غیب د پاره په دې ځای کې ذکر کړه نمونه د عذاب چې دا سه عذابون راولم خام فلما جاء آل لوط للمرسلون اوس د دې ځنه فرشتي روان شوي او لاړ د لوط علی السلام کړي ته فلما جاء هر کله چراغ ل آل لوط للمرسلون آل د لوط علی السلام تا ها کورنۍ د لوط علی السلام تا المرسلون المرسلون اگر علی گلی شی پیغام دغه رسولان اگر فرشتي اگر علی ها قال نوح علیہ السلام دغه لوط علیہ السلام ورته وی انکم قوم منکرون یقینا تاسو قوم یو قوم یی منکرون ناشنا غنل کیږي یاره مون خو تاسو ناشنا غنل تاسو مون نه پیجنو لوط علیہ السلام مرتوی ولی ورتوی زکه پدی کلی کی پدی علاقه کی چرته داس خلق نو لیدلی دوی ما خبره پدی کی دا رستو رازی دا دور پسیر روان دی رستو رازی د قوم د طرف نا یو قرارداد شوی وخا لوط علیہ السلام پبارکی لوط علیہ السلام بارکی دوی یو فیصله کړی وا چې لوط علیہ السلام پات به ملمانه ناراضی خا او ملمانه به کور ته نه ووزی ملمانه به اجری طرف پری دی خا او دا خو بد عمل قوم نو د دې لپاره دوی دا خبره کوله نو که هغه وچ ناشنا خبره ده ما خواته خو ملمانه نه نازي تاسو څنګه ما خواته را لې انکم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون دلته بیا واقع را لاند کک تاسو خیال کړی الته کې راتل چې لوط علی السلام تکل لاړل نو هغه چلو شو د هغه سینا څنګه شو ها هغه سینا څنګه شو په دې ملمنو باندې او خفه شو چې دا خود ما بد مل قوم دی دا به اوس راضی او دوی بل دې ملمنو بیزتی کوي بیا قوم راغ نو هغه دا کی واقع اوګدا وا بیا قوم راغ او قوم چې کوم دنه هغه لانجه وا جګړه وا روس ته بیا دی لوط علی السلام ته تسلی فرشتو ورکړه چې ته مخه پکېګا مونږه فرشتي یو مونږه چې کوم دنه د الله تعالی دغه یو ملائک یو مونږه عذاب پس راغلی دا قوم دل عذاب وخا دې دا کی وته لګه مخ کرا داکرا قالو دیوی بل جئنا کا بلکہ راغر یوں منگتا تھا بما کانو فیہی یمترون پا اغا عذاب سرا کانو چیو دا خلکو فیہی پاغی کی یمترون شک کون کی دوی با پاغی کی شک کو عذاب نرازی و کلب رازی و پوشکا ندا خبری بے کولی منگک کا عذاب راوڑے دخا و اتینا کا بالحق او راغر یوں منگتا تھا بالحق پا حق سرا پا رشتیا خبر سرا رشتیا خبر ام راوڑے دا و انا لصادقون او یقین نن خام خامون غریشتونیو دا خبره ورته وکړه اوز لوط علیہ السلام بسکی فعصر بی اہل کا نوزت فا اہل خپل سر بی قطعین فیو ٹکڑک من اللیل دشپینا واتبع دا اہل دخپل اوباسا دا اہل دشپی اوباسا و دا بہر کا من اللیل واتبع ادبارهم او شا تزا پشاگانون دوی پسی دوی پسی شا تروان یخا کو دا دا غد کبیلن مخی کا او تفسی شا تروان یخا مخی تی مزا ولا یلتفت منکم احدن او شا تدی نگوری یو استا سنا هیڅ څوک شاته مګورې کچ عذاب راځي دا څه نه چې کلی په سیارمانونه کوي ارمانونه کوي ومذو او زي حيث تؤمرون کم زائته چې تاسو ته امر کول شي هغه زائته لار شي چې الله درته امر کړی چې هغه زائته هجرت کوي بس هغه مهاجر ته ځان رسوي هغه مهاجر سو هغه د شام مکه او آلته ابراهيم عليه السلام خواته لار شي آلته لار وقضينا اليه ذلك الامر وقضينا واوحينا الله وای مونږه وحي وکړه الیه لوط ذلك الامر دغه کار دغه عذاب وحي متوکړه ان دابره هغه کار څه دی هغه داده ان دابره هؤلاء چې یقینا جړه د دې خلکو مقطوع کټ کړی شوی د مصبحین په وخت د سبا کې په وخت د سبا کې په دوی عذاب را روان دي او چې څنګه سبا راخیږي په دوی به عذاب راځي خا نو دا خبره ورته وکړه وجاء اهل المدينه يستبشرون اس پکے د قوم اغا دغه چکم دنو ذکر کای یا سرکشی دیک قوم راغه وجاء اهل المدينه اورال الخار والا يستبشرون پدا سے حالت کی چیو بل تیزیری ورکول دغه خبره و چیو بل تویراش لوت کرم المان راغلی دی خبر یا خبر امراد چیزو اول ترال الفسوره یہود کی ہوئی یحرعون رامنڈی والے ها رار رامنڈی والے قال اوی ورت لوت علیہ السلام ان ها اولئ ضیفی یقینا داخل زما ملمان دی فلا تفضحون ما مشرم و دی فبارکی تاسو چې زمان د ملما بیزتی کوي داخل زما بیزتی زالمان ما مرسوا کوي واتقوا الله او یری گید الله تعالی نا ولا تخزونی او ما مشرم و ها فلا تفضحون ولا تخزون ها فضیحت می مکوی او رسوائی می مکوی ما مرسوا کوی دا سکوی تاسو دوی و تا جواب ورکو قالو دوی وی اولم ننحکا آیات نوی من کڑی منگا عن العالمین دخل کنا تا مونگ دا مخلوق نمان کڑی نوی تا تا مونگ ویدی نو چه تا تر بسوک تعلق نساتی تا خواست با ملمان رازی دغلی کی ابن کثیر لکی بدای و نهای کی اشترکو على ان لوتن لا يضيف احدا دي خبر باندې دوی اتفاق کړو چې لوط علی السلام باندې شامل مستیا نه کوي خدای خواته ملما ناراضی ملما باندې ناراضی نو دته یو وی تاسو مون نو ویل چې نه ناراضی دا ولي بیا راغلی دي قال وی ورته لوط علی السلام ها اولای بناتی دغه لونه د قوم زماري زماري لونه دي چې پیغمبر په امت کې پشان د فلار وینوتی زماري لونه دي او دا اصل کې وای چې زما د قوم لونه دي ان کنتم فاعلین کچر یی تاسو کون کی دیو کار کچر ته حلال کار کوی او خپل شهوت په حلال ځای کی پورا کوی نو دغه زما د قوم لونه دی دوی سره نکاحونه وکای کنا دا خبری ورته وکړي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون لعمرک قسم می دی په عمر ستا باندې انهم یقینا داخلك لفی سکرتهم فنا شخ فلکی یعمهون پریشان سرگردان دی دا دغه چکم ده جمله دا معترضه ده دا الله له طرف نه ده یا دغه جمله چکم ده د الله له طرف نه لوط علی السلام ته ده ها یا را فرشتي ورته وای ها لوط علی السلام ته وای چې ستا په عمر به دې قسمی داخله کوډیر سرکشه دی ډیر په نشه کې دی داخله ډیر په نشه کې دی دوی ستا خبره ته غوږ نه دی او یا دا نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې دا مکی والا فبارك ورتو الى عمروكا قسم می دی په عمر ستا ها انهم لفي سكرتهم يعمهون یقینا دی خو پخپل نشکه پریشان دی دا خو داس نشکه پراتی دی چې بالکل خبره تغوغ نک دی نو دل تکی دا خبره بهر ال تسلی ده خو یا لوط علیہ السلام ته دا بهتر ده یا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا او سوال دا دی چې دل ته قسم خوړې شو پچا باندې په عمر باندې لا عمروكا او مساله دا ده چې من حلف بغیر الله فقد اشرك سوک چی پا غیر الله بانی قسم خوری دا خو شرک ده نو سنگ دادل تا که قسم پا غیر الله بانی خوریش و لا عمرو کا نو داغی جواب داده چی دل تا که پا غیر الله بانی چی کم قسم خورده شوه ده نو دا قسم پا دی که اختلاف ده خدا مسئله ده احناف و موالک پا دی مسئله بانی دی که پا غیر الله بانی قسم خورده شرک ده او شوافی او حنابلا اوی داوی چی نا قسم پا غیر الله بانی پا قسمونو دیخا یو قسم تا قسم دا استشهاد وی لکی گی قسم دا استشهاد چکم دی اغا خوڑیشی لکه و شمس و دوحا ها سپگمی پا دی خبر گوارا یو تا قسم دا دعا وی لکی گی قسم دا دعا دغا دی چه سره وی یرا لکه داشو لعمرو که ستا پا عمر می دی قسم بی ها یعنی عمر دی دیر شا انهم لفی سکرتهم یعمهم یا دا یا خدا قسم د دعا دی یا دا دا چې دا قسم چې کوم دینو دا او سراجه قول داد دی چې حلف بغیر الله دا سره دا ناجایز دی دا الله نه بغیر فول چا قسم خوړل لیکن دل ته چراغله لا عمرو کا دا الله تر طرف نه روا کنه دا الله تر طرف نه دا خود انسانانو قسم نه دا خود الله قسم دی او الله قسم کړی شی وا شمس و ضحا ها خوری کنه خوری والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشا اخو پشپا قسم خوری پنور قسم خوری پشپگمی قسم خوری نو کم حرام و واجب و فرائض دا احکامات چی دی دا خو منگ تا دی بندگانو تا دی اللہ تا خو ندی کنا نو دا اللہ دا طرف ندی او دا قسم پا عمر دی دا کسمان لری یعنی ستا عمر چی تا پا دوی که تیر کرده ده دا پا دی خبر شاید ده چه دا خلق دیر نشکی دی یعنی تا پا دوی که دیر زمانه وی و دویستا خبر نزمانه لی دویستا خبر نزمانه لی تا دیر زمانه پا دی خلقو که وی دا عمر دی پا کتیر کو او دا خلق دکشان تی پا نشک پراتی دی لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون فا اخذتهم الصیحتو نو اونی و دویلر از صیحتو یو هیبتناک چغی مشرقین پا دات حال که مشرقینا چی دوی سبا کون کیو ها مشرقینا چی نور را خطون کی تیم کیو دوی خوا دات وقت و اشراق پا وقت عذاب راوی اوز دل تا سوال داده چل تا پا صورت حود کی تیر شو چی عذاب برازی دا سبا پا تیم کی علیس صبح بی قریب قریب دا دی اس مخ کی تیر شو ان دا برہا اولائے مقتوع مصبحین دا سبا پٹیم کے برازی سبا کو شروع کی گی دا پیشمانی نبات چی کلا دا غا وقت دا سحر را داخل شی دا دا اذان تیم شروع شی دا غیت سبا وی لکی او دلتا کی وی فاخذت و مصیحت و مشرقین دا نور را خطو پٹیم کے عذاب را گی تطبیق سدے تطبیق دا دی رونو چه گورا مصبحین سبا اطلاق پا دوار وقتو کی گی ده سبا پا تیمون کی گی و ده نور پا خطوبانه هم ده سبا اطلاق کی گی پا عربی کی یو معنی یو ده خدا شو دوی ما داره چه ابتدا ده عذاب ده سهر اذانونو تیم نشورو شوا او انتها ده عذاب چه عذاب ختم شو اغا ده نور خطو تیمون نور خطو لبیا ده ختمو ده خلق خا ده نور خطو تیم که ختمو بل دیده که و توی فا اخذتهم الصیحتو صیحت چه غا پیرالا التف صورت هود کی ہوئے لے چه دوی خو فجعلنا عالیہا صافی لہا منگا دا دوی زمکا و چتکڑا نو لاندی سمور لبان دیکڑا و دا بان دیگا مو لاندی کڑا زمکم پیرا اولتکڑا او بیا و سرویلی و انترنا علیہم دلتکیم وی و انترنا علیہم حجارتا من سجین التکی دو عذاب ذکر کرو دلتی و سر دریم عذاب ہم ذکر کرو چه دا دری وڑا عذابون را غلیو چغم والی شویدہ پوشوی چغا واسطم شویدہ او دویم نمبر چکم دن از مکم پی الٹا شویدہ او کانی پی هم را ورید دیدی خد دری وڑا عذابون پر غلیو فاخدت هم الصیحتو نونی و دویل را حیبتنا که چغی مشرقین پا دات وقتی چی نور را خطون که تیم کیو دوی فجعلنا عالیها نو اگر ظلمونگا عالیها لبرا طرف تدیز مکی صافی لها لانده طرف اگر لا برد برنه طرف مولا لانده کلو انو بس و پسی پک پل معلوم شو چه و صافی لها عالیها لانده نیم ور لرا بانده کلو و امترنا علیهم او راو مورول پا دوی بانده حجارتن کانی من سجیلن من سجیلن مونگوار تا کودری وای کودری کنا سجیل سنگ گل ها اصل کی د دغه د فارسی نه معرب ده سنگ گل د خټو کانه خود خټو نه کانه سنگ جوړیږي د خټو نه کانه داسې جوړیږي چې خټه نه یو دغه جوړ ک غونډارې او بیا غ اور تو غورځوانه چې په اور کې پوخ شي نو بیا ورته خلق کودرې وای کودرې زګو ته ټیکرې وای دغه شی چې کوم دنو دغه راواخلی دغه ته دغم کانه چې کنه دغم کانه شي نو الله وای ما د جهنم په اور کې پاخه کړي کانه په دې باندې را وورول ښا او د خټې نه جوړو سجیلن دا د خټې نه جوړ پاخه کړي شي وکانی ښا ان فی ذالک یقینا فدغ مذکوره عذاب کې لآیات خامخا عبرتون دی للمتوسمین دا قوم د پاره دا هغه چا د پاره متوسمین چې هغه نظر کوي په علامات د سیز باندې پوښ کنا پوښ للمتوسمین ينظرون شیئا علی سماته سیز ته ګوري په سره د علامو دا غینا دا هغه سیز علامی چې کوم د هغه سکه هغه ور سره ګوري نو هغه ته یعنی عمیق نظر چې سوق کوي د عبرت نظر سوق کوي غید پارا پک آیات تی و انها لبسبیل مقیم او یقینا دغ خلق دغ کله لبسبیل خامخا په غټه لار باندې دی مقیم دغ کله آباد دی په دغ لار باندې په غټه لار باندې دغ کله پروت دی د لوط علی السلام کله په کومه راو د دغه نه ماکینه چې بشان تتلی نو په دغ لار کې د لوط علی السلام کله راتلو کنه نو دک کلی ته ګورې په غټه لار باندې پروت دی ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا دغ عذاب کی لآیتا عبرت للمؤمنین دا مومنانو دا فارا مخیوین فی ذالک لآیات للمتوسمین زکه چه باریک نظر سړی چې وکنه سمات عالمی چې ګوري نو هغه د پاره پکې بیا ډیر عبرتونه دي خو که ظاهری او مؤمن صرف ځان پوهی نو یو عبرتوم ولا کافی دی لآیتن یو عبرتوم کافی دی به مفرد راوړو یادار چې للم لآیات للمتوسمین دا د کافرانو د پاره دی هغه د پاره ډیر عبرتونه دي او د مؤمن د پاره لآیت للمؤمنین یو عبرتوم کافی دی یو علامم کافی ده ها دا د یو قوم دای ورته تیر کو چې یو نمونه دا واخله ګوره زه عذاب را لېګم په مقرر وخت را لېګم د لوط علی السلام په قوم باندې مې عذاب را لېګو وجد عذاب سوا زکه چې دوی د رسول د دعوت نه انکار کړو د صورت دعوه وا العذاب لمنکری دعوتی عذاب د منکرینو د دعوت لره دوی منکرین د دعوت او د رسول دعوت نه منو عذاب می فراوستو او د عذاب دغه سو الا ولها کتاب معلوم په مقرر وخت باندې راضی مقرر وخت قوملو تعذاب سو د نور راحتو ټیمو د نور د راحتو په ټیم کې په عذاب راوستو مقرر وخت هیڅ چاته نه معلوم ابراهیم علی السلام ته نو معلوم لوط علی السلام ته نو معلوم هغه حق دک شو چې ورته وی چې مونږ په دې عذاب راولو کم ټیم کې به راولای وی سبا ټیم کې وی الیس الصبح هغه وی سبا هغه غریب سره دا هغه دغه چې وسته تباشی هغه وته وی الیس الصبح بقریب ولې سبا نزدینه لسه سبا نزدیده بس دغه ما خام دی او بیا پسې سبا دی بس ځانو باسا نو دغه دې دغه تم پته نه و الا ولها کتاب معلوم په مقرر وخت باندې په لوط د لوط علی السلام په قوم باندې عذاب راغی اوس ورته وی ګوره په بل قوم د دعوت نه انکار کړو هغه تم په خپل مقرر وخت باندې عذاب راغی و ان کان اصحاب الایقته لظالمین ان مخففا المسقل و ان کان او یقینا اصحاب الایقته اصحاب الایکتی بنوالا خلق لظالمین خامخا ظالمانو ایکا مونور تا پخپل جبکی بنوائیو و زنگل و تم ویلے کی کنا دا بوٹی چی دیر شی پی یو علاقہ کی اگی تصویر دیکی گی اگی تا بنو وی اگی تا خلق زنگلم وی دا دغه چکم دے اس شعیب علیہ السلام دا قوم دغه دا واقع دا دے ایکی تراغلیو او په دغه کې راځي وای دی مدین تراغله ویلا مدینه قوم شعیب آلته سو تعارف کی تیر شو او دغه کې تیر شو هود کې چې ویلا مدینه قوم شعیب مدین تراغله نو ایکا او مدین باندې وی یو شی زکه چې ایکا چې کومه دا نو ایکا وته زکه ویل کیږي چې چون کې په دغه دغه کې ونه ډیره زیاتې وی په مدین کې نو په دې وجه باندې دی ته ایکا ویل کیږي او لیکن راجح قول داده چه نا ایکا بیل زایو مدین بیل زایو که تاسو خیالو کهی نو علت ده مدین فبارک رازی و الى مدین اخاهم شعیبا مدین سر اخ رازی ده مدین والا ورور شعیب علیه السلام ده دوی ده قوم نو او کله چې په صورت شعرا کې د ایکی والا ذکر راشي نو ال تراشی کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعيب دا غنه مخکې د نور انبیا او تذکره راټولو کې اخوهم اخوهم به خو لیکن چې کله د شعیب علی السلام تذکره راشي نو ال تسویل کیږي اذ قال لهم شعيب شعیب علی السلام ورته وی اخوهم سرنه راځي چې رور د دوی رور ورته نه وی ولی معلومه دا شو چې دا ایکی والا د دې قوم نه نو کم چې مدین والا ودای قومیانو کم چې ایکی والا نو دا چې کله مدین تباشو نو د مدین نه پته الله تعالی شعیب علی السلام ایکی تولیګلو نو بیا دا ایکی تلاړو د غزنګلی علاقې ته دغه خلکو ته دعوت شروع کړه وإن كان أصحاب الأيكة أو يقينًا وخواندان ده بان لظالمين خامخا ده ظالمانو دوهم انكار کرده ده دعوت رسولنا نو فانتقمنا منهم رالان دیکھ ربيخي فانتقمنا منهم الله وي منغا انتقام واغسته ده دوينا بدل متواغسته وإنهما أو يقينًا اسه بيا دوارا را ذكر کرل خا وإنهما يقينًا ده قوم لوت و قوم شعيب دوارا خا لب امام مبين فاغا غط لا رخ كاركي دي فاغا غط لا رخ كاركي دي پراته دي امام سے تویل کی گی شارع عام تویل کی گی جی ٹی روڈ تویل کی گی پر جی ٹی روڈ بانے دی اخکارا پراتے دی التے کی دی دی تا سو تیرے گئی را تیرے گئی دی غکلو تا گو رہی لبی امام مبین پا غط لارا بانے دی ظاہر چا اخکارا لارا دا ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين دریم قوم بانے عذاب راغلے دا قوم کم یو دا اصحاب الحجر و اصحاب الحجر سوکتی قوم صالح تی خواه حجر یو علاقه و او اغی که صالح علیه السلام قوم چکم دن غوثی دو قوم صالح تی مراد دی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینن دروغ جن گن لیو اصحاب الحجر خواندانو دا حجر المرسلین را لیگلشو رسولانو لرا اغی مرا لیگلشو رسولانو تا دروغ جنو نسبت کرو اغی وی تاس دروغ وی اغی من کار کرو دا دعوت نخواه وآتيناهم آياتنا او ورکړو مونږ دوی ته آياتنا آياتونه عام معجزات خپل فکانو عنها مورضین نو دوی د دینه اعراض کوونکی اوس یو سوال دار چې اصحاب الحجر خود یو رسول نه انکار کړو صالح علی السلام دین ته کیوې الکد کذب اصحاب الحجر المرسلین نو جواب خدا غد کنه چې یو رسول نه انکار د ټول رسولان نه انکار دی علامات ور تراغلی نور آیات قومو یو غټه آیه سوا یو غټه آیه ناقۃ اللہ اغا اوخه وخات الله تعالی دوی ته د وچ کانی نه د لسو میاشتو بلار به اوخه چکم دین اغا او باسلام او بیا دوی د اغی اوخه چکم دین اغی بیا د بی او کړه واغی قتل کړه نو اکه د اغی پوجا په عذاب راغی فکانو نو ودی عنها د اغی نه معرضین اعراض مخړون کی وکانو ودی ينحتون من الجبال بیوتا امنین ينحتون تتراشل به من الجبال د غرونو نه بیوتا کورونا امنین په داسې حال کې چې بیغم او پکې سیدل ایس غم وصرنو پا منگا عذاب نرازی من خو پا گٹا که کور جو کڑ ده دا خو زلزل پروپ و سیلا پروپ کور ده من سر دست چی غم ده من خو داسی زیونو که پراتیو پا دیده که دست چی غم که دوی داسی پرداغ کیو خواه الله وی فا اخذت هم الصیحتو نونی و دوی لر یو حیبتنا که چغی مصبحین پا داسی حال کی چی دوی سبا که اون کیو فما اغنى عنهم نلرنك دوينا ما اغس كانوا يكسبون چه ودوي چه كوله كم عملون چه دوي كول یا كم شرکونه چه كوله و كم شرکا ازان لنی وليو اغا شرکا ان دوي تسا گاتا ورنکرا اس فائده ورتا ورنکرا خوا فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما شاء لما جاء عمر ربك من شيء لما جاء عمر ربك ال تسورة هود کی تیر شکانا دوي آلهاو بیا دوي تا گاتا ورنکرا دوي عمل دوي تا گاتا ورنکرا نی عمل د کارو نی الیه د کارو نی طریقه و قیده د کارو هیڅ ورته ګټه ور نکړه ها نو دای ورته د قوم صالح ذکر وکړو دا درې قومونه ذکر کړل خد اقوام سابقون قوم لوط قوم صالح او قوم شعیب علیهم الصلاۃ والسلام دا درې ولې ذکر کړل ذکر چې دا درې په جزیره کې خوا کې وکړه پوه شئ دا په خوا او شا کې و شام کې و پوه شئ کنه څوک په لار د مکی کې و څوک چې کوم نه په لار د مدینه کې و نو دا درې واړه قومونه په دې وجه سره لړن لړن چې کوم دنه وته ذکر کړل چې دا لړن ځای کې نه تارو ګرځوي دا می نمونی د عذاب دی وما أهلكنا من قرية أغدى ودسورة وصراخلي وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم فكتاب معلوم باني مخلق هلاك كده دي بورة چه در رسول انكار کرده قوم لوت در رسول انكار کرده فمقرر نيطا من لرقل قوم صالح در رسول انكار کرده فمقرر وقت من لرقل قوم شعيب در رسول انكار کرده فمقرر وقت باني مغم لرقل در طول مداس لرقل خواه داشو اسوی و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دا جواب دا سوال لے سوال دار دا دمر خلق عذاب شو دا ولی عذاب شو دا خوب ظلم نی اللہ وی و ما خلقنا السماوات او ندی پیدا کری ما اسمانونا والارض از مکا و ما بینهما او غا چی پمیند دی اسمانونا از مکو کی دی الا بالحق الا بالعدل دیده که دا حق معنی صدا مختلف دا یونی که بگوری مختلف معنی کوی دا نیچی تال قرآن دا سرنا یو تک راغستی و پاقی یو معنی که پا هر زی که دل دا که دا حق معنی صدا چی دا عدل دی کلا با من دا حق معنی صدق کو کلا با دا حق معنی عذاب کو کلا با دا حق معنی صدق امر یقینی بی کو کلا با دا حق معنی چکم دینا قبل اظهار الحق کو دا مختلف معنی دیده که الا بالحق الا بالعدل فعدل سرمی دا اسمانون از مکا پیدا کردی دا ما دا عدل دا اقامت دا پارا پیدا کردی نو کم سڑه چی پدی که ظلم کئی اغا سر انصاف کم اغا سر بیا انصاف کم دا عدل دا پارا می اسمان از مکا پیدا کردی دا عدل دا پارا می قومی لوت تبا کرو دا عدل دا وجن می قومی صالح تبا کرو دا عدل دا وجن می قومی شعیب تبا کرو نو که ننسوک دا غیو غنی کردار دا کئی کنا نو داد نہ وئی چ یرا ما تر ب گزارو کی داد عدل دے پار پیدا دی عدل دے ٹول خلق سر عدل دے نسبی رشتہ دا اللہ دے اچھا سر نشترے نسبی رشتہ چا سر نشترے عدل قائم ہے و ان الساعه او یقینا قیامت لا اتیت خامخارات لن کے دے خامخار قیامت راضی فصفح الصف الجمیل نو مخواڑو دے دوی نہ پ مخ اڑول خیستہ او سرا خیستہ طریقے سرا کنا مخ واڑوا خیستہ طریقے سرا مخ اڑول سدی ها خیستہ طریقے سرا مخ اڑول دادی چ بیان ورتا کوا او دوی پ خبر وبان خپل دعوت م پریک دا خپل دعوت او خپل کار چ کوم دنا غم پریک دا اور دین تنگی گما د دې داینا دغه شروع چ فصفح الصف الجمیل نما تاسو ته ویلو په اخر د صورت کې لس آداب دی لس آداب دی کنه د دعوت دعوت پر څنګه چلی نو یو بدعی کې دا کاری چې د خلکو د اعتراضات او د دې خبر به پروا نه کوي خفص په حصف الجمیل بس دې به ته مخ اړی پریک دې خپل کار بکې لیکن دې خپل دعوت او خپل بیان جاری ساتي یو ادب دا شوخه ان ربک یقینا رفتا هو الخلاق العلیم اغا خلاق او اغا پیدا کون کې دې ها العلیم او ډیر پویا دې رفتا پیدا خالق دی او علیم دی پیدا کون که او علم والا دی خواه مبالغه کلپ مانده دی دغا سر رازی دی سر نرازی چه خواه مخواه مطلب داده چه دیر پیدا کون که اللہ دی و لک پیدا کون که او بل سوکی نعوذ بالله پوچه کنا خلاق بمان الخالق لک ظلام بمان الظالم دغا شانت رازی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم اس تسلی در رسول تھا رسول کا تسلی ور کہتا مخ پکے گا تم مخ واڑوا دوین پخیستہ طریقے سرا ولی زکہ ما خو تا تا ډیر غټ شی در کړی دی ولقد اتیناکا او یقینا الله وای من در کړی دی تا تا سبعن وو من المسانی دا اغه مکررنا ها من المسانی چې بار بار لستلی شي ها مسنا دو دو پیری نو من المسانی چې بار بار لستلی شي والقران العظیم او در کړم دې تا قران لوی قران هم در کړی دی دا سبع من المثانی والقران العظیم الذين سمراد دی نو باز وی چې سبع من المثانی نو مراد سوره فاتحه دا ذکر دا غلی والقران العظیم دا باقی قران دی باز وی دا سبع من المثانی نا و منزل والا قران نه کنه و منزل قران دی اول قران العظیم پسی چکم دنو دغه بیا عت فی تفسیر شو لیکن د صحیح مرفوع حدیث نه چکم معلومه ده پکار ده سړی هغه مانو کی صحیح مرفوع حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم چکم دنو سبع من المثانی هغه دغه چکم دنو علی ابن الحضرمی ته خولیو چې دا سدی سعید ابن المعلا ته هغه ته دا خولیو چې دا سوره فاتحه ده سبع من المثانی سره سوره فاتحه ده او قران عظیم هم سوره فاتحه ده دا اول قران العظیم دا تفسیر ده عت فی تفسیر ورته لیکن کہ سبع من المثانی دے پارا چہ دا وہ مثانی سدی وہ آیات نڈی دے سورۃ فاتحہ بار بار لست لکی گی فمنس کی خیر مولے کنا اول قران العظیم دا قران عظیم ہم دے زکہ دے ټول قران خلاصہ سورۃ فاتحہ کے وک نہ وا نو دا قران عظیم دے خلو قران دے دا متن دے ټول قران دے پارا سورۃ فاتحہ تے مراد دا ما تعالی دے سورۃ فاتحہ گون دی سورۃ در کڑے دے پوچھ پاگی بانے تا خوشحال چھ فریق دے خلق کو اعتراضات خفقی گما پھلی خبر بانے خان القرآن العظيم دغشو لا تمدن عينيك اس پدی بانے تسوکا پدی بانے کفایتو کا پدی بانے موڑچا چا تا مالونو مالونو تم پاس کیگا لا تمدن عينيك مؤبد وستر گخپلی الا ما متعنا اغس دنتا متعنا به چ منگا مزی ور کڑی دی پاگی سارا ازواجم منهم مالداران و خلق له دوی تخا معنی بدا کی وردانی چې ازواجم معنی د خزی کړي چې خزه تم ور کړي د ازواج معنی دا کی سره مالداران و خلق له دوی ته مالداران ته ازواج زکه وی هر یو پدې کې بل سره مشابه وی کنه متشابه په مال کې په قوت کې نو پدې و چې ازواج وی خنه زوجیت ته دوی جوړواله په مالونو کې لګه دا مالدار خلک یو بل سره جوړه جوړه سرمایدار خلک کنه نو زکه ورته ازواج وی منهم د دوی نه ولا تحزن علی او مغم جنکی گا پدی باندے وخفض جناحک للمؤمنین او نرم کا ڈڑخ پلخ کتا کا ڈڑخ پل للمؤمنین مومنانو تا مومنانو تا خپل ڈر نرم کا او کافر تا سخشا نو دغا ورت چکم دنو دای ورت ویچ قران می درکلو نو اس مالون تا مپس کیگا ها ابو بکر صدیق نا روایت تے کہ سو اللہ تعالی غت علم د قران ور کڑی او دے چا مال تو پس کی دو کنا نو فقط صغر عظیما دزر ډیر لوی نعمت چکم دینه ناشکری وکړه هغه سپکو غاڼو ښا هغه سپکو غاڼو قران والا لنوی په کار چې بل چاته اوپس کیږي اوس دای دو آداب دل ته ذکر شو ښا یو سل درې آداب ذکر شو لا تمدن عینه دایله سپکار دی دایله پکار دادی کنه چې دیره چا مال ته غل نی ښا کوج کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی او خطاب په مشر سره ای هغه خود دغه هغه کې خدا شه نو لیکن ما او تا تاصل کې دغه دی کنه نو لا تمدن عینیک دایله پکار دادی مجاهد له پکار دادی چې دا چا د مالونو شوقی نی ښه کله یو ته پخله کې وبرازی او کله بل ته پخله کې وبرازی دا بیا نه چلیږي بیا دعوت نشي چلولې درې ما خبره دادا ولا تحزن علیهم ولا تحزن عليهم غم جنکی کی بنا پچا باندې ها چې دا خو زما رشتہ دار دی او دا خو مخپل دی نو دی وګوره چې دلته مثلا نه مینه نو دا خیر دی چې په دې باندې عذاب راځي بیا دې خپکیږي یا دې بیا مجاهدین وجن بیا دې خپکیږي نه نه قوم قوم پکې مکه ودا پرېږه بل وخت جناح کر المؤمنین ستا غم پچا باندې په مؤمنانو باندې بې مؤمنانو سره به تر نرمي ها مؤمنانو سره به سختی نه کې ک مؤمنانو سره دې سختی وکړه بیا به کافرانو سره نرمي نو لہذا دا کار کوچ مومنانو سره نرم چن سلور آداب شو تر دی پوری فصفح الصف الجمیل لا تمدن عینی ها ولا تحزن علیہم واخفض جناحک وقل ورتوا انی انا النذیر المبین دا بل ادب دای دی ها دای بخپل شان خکارا کین با عز دل تبل مقصد دفار نیم راغلی ز صرف دید پار راغلی چستا تو خیر خوای کوما پوش دا ادغه دای به دا خبره کای وقل ورتوا يا اني انا النذير المبين يقينا زخ يرون كخاره ما زخ خاره يرول کو مراغله متاستا ده عذاب نم يروم نو چه ما سره دا يرون کی سره چاله انجی کړی دي دا سمره کما کله خبره به جو سره تا تراشه وغتا ته وای چلکا سبا ما معلومات حاصل کړی دي سبا پتا سو ډرون کی دن کې دې ځای نه وځي او تا سره لانجی شروع کې دلیل راوړه معجزه راوړه ها نو هغه به ته وای چلکا زما پکې څه کار دې کو تب تبا کی کنه نو دا شانتی وقل اني النذير المبين دا جواب د اعتراضات ور دي چې ما سره څه جګړه کوي زه خو يرول لراغلي ما کما نه وی معنی کني معنی بلا درې درپسې کما انزلنا على المقتسمين لك څنګه چې عذاب مون نازل کړو على المقتسمين په مقتسمين وباندې پاغه تقسیمون کو باندې تقسیمون کی سوکو الذين خلق جعل القران عذين چې ګرځول قران لرا عذين پټي پټي پوښي څنګه دا مقتسمين سوکتي مقتسمینو کې اختلاف تر علماء ابن عباس ابن دواړه روایت را نقل دی یو روایت دا دی يهود او نصارا دي خپل کتاب او قران تقسیم کړی دی قران تقسیم کړی دی نو بعض آیاتونه مانی او بعض نه مانی کنه په بعض باندې کفر کوي او بعض مانی یا دادا المقتسمین چې کوم دین او آغا دغه دی دا يهود او نصارا دي او دوی تقسیم وکړو یو وی دا افلار غفلا ګول خپل منس کې ناسو وی دا فلانی صورت پکې جمع شو دا فلانی صورت پکې ستا شو دا طریقې سره دوی دا تقسیم کول نو دا ټوکې کول قرآن پورې نو هغه ته مراد دی یا دانه کمان زلنا علی المقتسمین او دا پکې اصح روایت دی چې دا مشرکان مکه دی ښا مشرکین مکه او څنګه مقتسمین دوی لارې تقسیم کړې د حج په ورځو کې دا شپاړس کسو پر راجح قول باندې ولید ابن مغیره د دې مشرخه ولید ابن مغیره مشرو دا د حج په ورځو کې لارې تقسیم کړې د مکه شپاړس لارې وي هر یو سړی بوته په یو لارې یو تنګی کې کینو وې چې خلق راځي نو تبه واچې ساحر دی دی بلته وی تبه واچې شاعر دی بلته وی تبه واچې مجنون دی دی بلته وی تبه واچې کاهن دی دا طریقې سره دا تقسیم وکړه دا چې کوم سړی راغله دی مدعی د نبوت ته خبره ونه مانی دا صابی دی ساحر دی کاهن دی مجنون دی شاعر دی د ټولو دا خبره جوړ کړی ولی ابن مغیره په خپل راغه او د مسجد حرام په دروازه کې کیناستو نو چې په دې شپاره سکه په یو لار خلک رالل نو چې د خوا ته براورته د ما ته الته یو سړی داسې وي ته سوای وی رښتیا وی دی پوښوي صدقه رښتیا وی دی بدل ته ناستو دیتا الله وی په دې ما عذاب نازل کو شرمیدون کې عذاب الله تعالی په دې باندې عذاب نازل کو د تباہ او برباد کل خا کما انزلنا لك څنګه چې ما عذاب نازل کړو علی المقتسمین په تقسیمون کو د لارو باندې چې لارې تقسیمول دي مکی الذين اکسان جعل القران چې ګرځول یو قران لرا عیذین پوټی پوټی عیذا عیذتون په اصل کې ویل کیږي عیذتون د غوخه پوټی ته ویل لکیږي خا دغه هغه پټه سي ټوکړي ټوکړي هغه ته عزه وی لکیږي نو دوی قران داسې ټوکړي کړو د څړی باندې پټه خوښ شي وی خوري او بعضي وګورځي و یاره دا خراب دی نو دغه رنګ دوی قران تقسیم کړو بعضي به اومانو او بعضي به لری کوی دا نه منو دا روح دی نعوذ بالله دا دی ها فوربک نو الله اوس تحویل به عدالته دغه تخویف به احوال القیامت فوربک نو قسم می دی پرب ستا باندې لنسالنهم خامخازبه پختنه کوم د دوینا اجمعین د ټولنا پختنه کوم التتیر شو مخک فلنس از سوره اعراف کی تیر شو فلنسالن الذین ارسل الیہم ولنسالن المرسلین خامخازبه پختنه کوم د رسولانو نا د هغه چاره چې هغه ته رسولان لیګلی چې امتونو نا ولنسالن المرسلین او خامخا پختنه وکوم د رسولانو نا هم رسولانو نا به هم پختنه کیږي ها څنګه رسولان نو پختنه کیږي د رسولانو نا به پختنه کوي وای تاسو ته د قومونو سره جواب درکړو قسم قومونو درته سره جواب درکړو سی درته ویلو یوم یجمع الله الرسل سوره انعام کی تیر شو فیقول ما سوره مائده کی فیقول ماذا اجبتم رسولان با الله را جمع کی وای تاسو ته سره جواب درکړو د قومونو نو د دینه بدا سوالی او د قومونو نه به سوال کوي ماذا اجبتم المرسلین سره جواب ورکړو رسولانو ته رسولان تم سویلو وای کنا کوشش سوال بل ټول نه کیږي البته حساب د رسولانو سره نشته پوهیږي کنا پختنه بر ټول نه کیږي فوربک لنسالنهم اجمعین عما دا غس بارک کانو یعملون چې دوی غیلا رکون کی د کم عمل چې دوی کولو دغه عمل بارک به پختنه کیږي نو دا تسلی شو رسول ته چې خفقی گما فمقتسمین و ملل هم عذاب نازل کو خفقی گما په قیامت کې به تم پختنه کوم دنیوی عذاب هم او اخروی هم ها نو دا سلوره ما نمونه شو دا عذاب الله وی الا ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم ما یو کله نه هلاک کړه مگر دا غي وخت مقرر وو په وخت مقرر می په مقتسمین و عذاب را واست دا نیم تباہ کړو واپسی دا د دې امت نشوخه فصدع بما تؤمر فصدع نصاف بیان کوا بما دا اغسو تؤمرو چې تا ته امر کیږي و اعرض مخواړه و عن المشرکین د مشرکانو نام اس پس دع بما تؤمر ها صاف بیان کوا صدع فاصل کی ویلے کی گی د شیشی ماتے دوتا شیشہ چ ماتے شی کنا د عربی کی دات یو فصیح عجبا دا چې د هر یو سیز د ماتے دو لپاره غریم ځان ځان تا د غدی خدا سینې دی لکه د مون پختو چې لارګی مات شینم مون وایو مات شو که شیشہ ماتے شوم وای مات شو نه نه پاغی کی بعد سیزن تکثر ویلے کی گی لکه لارګی چې مات چې تکثر ویلے کی گی او دغه چې مطلب غټه ماتے شو ناغی تا دغه ویلے کی گی انفجار لکی پوشو کنا او کداغه مات چی شیشه مات چنای ته صدع وی لکی نو د شیشه ماتې دو ته صدع وی لکی خود شیشه ماتې دل داسی ک تاسو خیال وکي شیشه ته ماته کا نو بیا هغه شانته نه راځوختیږي ولی پاغه ګډيري وړي وړي ټوکړي چاغه داسې په کلاړي شي رکی شي هغه بیا نه راځم کیږي نو بیا ک راځم هم کی نو بیا په دې منس کې هغه درار چې کوم دنو غره راځي سنا څه کولا او دای په کې پاتې کیږي نو مطلب دا ده چې حق او باطل داسې بیان کا چې حق او باطل داسې جدا چې بالکل بیا پکې میانس کې یو والدې خلکو خو لبس راوستره خلک راوستره حق د باطل سره ګډوډ کړی دی نتی داسې جدا کا چې بیا داسې نه یو ځای کې لکه شیشه ته نه یو ځای کې ها فصدع نو صفا بیان کا و بما د اغسو تو امرو چې تا ته امر کولی شي نو بل ادب د داعی سره بیان بخکاره کوي واضحه به کوي ها خود کم بیان بکې دا به نه کوي چې رضان نقیسې جوړی کی نه نه بما تو امر چې کوم چیز امر په قران او سنت کې راغلی هغه بیانی واعرض عن المشرکین بل ادب د داعی وم ادب واعرض عن المشرکین مخواړو د مشرکانو نا مشرکان ستادیدا کی التخ مخیول فسبح السفح الجمیل د اعتراضات پروا مکوا دلته کی واعرض عن المشرکین د دې مطلب دا دی چې مخ ته واړوا څه مطلب کلمالت ها برا وسرو کا دو دغه وسره پریک دا کلمالت بایکاټو کا ها کلمالت او دوستانه تعلقات دا وسره پریک دا inna kafayna kal mustahzi'in pinzama namune mara zikr kara kha pinzama namune da azab inna kafayna ka yaqinan zaka fi shawem tam mun ka fi shawi talara al mustahzi'in dam ha stad taraf nam mun ka fi shawi al mustahzi'in mustahzi'in lara toki ka un ko lara chaka mo khalko ta ko re toki koli da yo dul es kasan fa makka ki khoshwi aga bi allah taala fa badr ki halak kadal po sharmidli tariqa ban mulshu agai badi re agai ba khususi ٹوکو دا پارا دغه جو کړو هغه خصوصي د ټوکو ټیمو کنه دا د اهل باطل وی مختلف ټیمو نه کنه بعضی طالبانو په ډرامي جوړي نو بعضی چکم دنه هغه په خبرونو کې کار وباسي بعضی جلسې کوي بعضی چکم دنه هغه پالیسی جوړي بعضی جنگونه کوي دا مختلف خلک کنه نو دغه شانته هغه هم تقسیمونه کړو بعضو بلاله تقسیم کې میډیا به چلول هغه ځای نه افتغه ځای نه دا پکې ډرامو والے دوی ور ډرامي جوړولې پوښتنه کنه ټوکی به کولی غف شپې لګاو د دې قصې بے گپ جوڑو خا انا کفینا کل مستازین یقینا مونگا کافی شو استاد طرفنا المستازین دی ٹوکو کون کلرا دیل مونگا کافی یو خا الذين غتوک کون کے یجعلون مع الله الہن اخر چ گرزے دا اللہ تعالی سرا الہن معبود اخر بل ہاں مددگار او معبود بل چ کم دین غو سرا گو جوڑئی فسوف یعلمون نظر دے دی بپوے سی پان جام باندے تخفل انجام بدوی تہ پتہ ولگی گی دے تہ اندازہ ولگی ہاں نو دای ورتا پنجم نمونہ شو ہاں پنجم نمونہ مل ذکرے ہاں دا عذاب صورت کے دا صورت دعوا سوا صورت دعوا والعذاب لمنکر التوحید عذاب د منکرین التوحید د پارا الک تاثر ما خسر و ما خذ اجمالی و ما اهلکنا من قريه د اجمالی ما خذو تفصیلی ما خذ رسره سره و تفصیلی ما خذ نه د غدری د کنا قوم لوط هلاک شو اصحاب الحجر هلاک شو قوم شعيب هلاک شو د غرنگ مقتسمین هلاک شو مستهزئین هلاک شو صورت دعوه معلومه شو ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اس بیا تسلی ور کوي رسول تا چې خفقی گمو او تفطرت تخفقيگي ولكن خفقيگا ما ولقد نعلم او قسم دي فتحقيق سرمون پويگو انك يضيق صدرك چي يقينا تنگي سينستا بما يقولون ات تنگيگي سينستا بما پاغه سمانه يقولون چي دوي واي دي چي كمي خبري کي پاغي بانستا سينا غي اعتراضات چي کي تخفقيگي تنگيگي دي سينا دمون ته پته لغي ولكن دي سيني دي تنگي دو ده پارا تا تا علاج خو علاج علاج بسوي غبداوي خا ماجون مرکب جوڑ کا دسنا تسبیح او دغت کوم د سجدی او عبادت او دری سینه کوا تسبیح د الله وایا بل چ کوم د نس کوا عبادت ل زور ورکا بل سجدی بیا د سجدو ولا عبادت پک خاص طور سره کوا فسبح بحمد ربک نو تسبیح وای پاکی بیان وا الله د الله تعالی ها بحمد ربک سره د استاین د رب تا وکم من الساجدین او شد سجده کون کنا ها سجدی چ کوم د نس سجدو جماعت د ساجدین سره یو ځای شه پوښ دا اوی سره ملګرتیا کوا پوښ کنا جماعت ساجدین سره واعبد ربك او عبادت کو در خپل حتا یاتیک الیقین حتا چ راشی تا تمرگو حتا چ در تمرگ راشی ترغی پوری تا عبادت کوا نو دا دری آداب چخا تسبیح او د جماعت ساجدین سره یو ځای کېدل او عبادت کول دا دری دا شو او دو دغه مخ کې شو دو کم شو فاس د عبد ما تؤمر واعرض عن المشرکین نو پینځه دا شو او پینځه هغه مخ کې ذکر کړل پینځه او فاس فق الصفح الجمیل لا تمدن عین ها او ولا تحزن عليهم وقف الجناحك وقل اني انا النذير المبين پینځه هغه شو پینځه دا چې نو لس آداب د دعوت شو دا د دعوت آداب دي دا لس آداب دلته ذکر شو دا چې هر صورت کې چرته لس او پینځه ذکر شو دي چې راځمه کې آداب او دعوت په قران کتاب کې لیکل کیږي دي دا کې یو مسله اهمه مسله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين عبادت کو در ربستا حتا تا تراش یقین یقین سے چہرے اجمال امت تخفدی خبر بانی چ یقین نہ مراد مرگ دے احادیث و ثابت تی چ دے یقین نہ مراد مرگ دے عثمان ابن مزعون ام العلاوی و اغبی مارو او اخیری کی چکم دنو اغا بیماری کی بیہوش شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تمگرا وختو عثمان ابن مزعون پرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتو نوی ویل چی دیوس مریض نده فقط اتاه الیقین ده تا مرگ را غلی ده خوفات چه بده پوشوی نو یقین معنی سده مرگ ده در طول پا اتفاق پانی تر مرگ بساره عبادت که خواه ده دی صوفیاو که یو باطل ده اتحادیه حلولیه ورتوی اغوی وی یقین سے شیرے یقین وی اغا مقام دے چه اغی مقام تکل سڑے ورسیگی نو بیا دے چکم دے نسشی دکی بیا دیتا وحدت الوجود دوی وی وحدت الوجود دارے چه ستا وجود او دا اللہ وجود یوشو نعوذ باللہ نو بیا پا دغا تین کی وی عبادت نشتر عبادت بیا رسلی نساقید چی خوا بیا عبادت ساقید چو بیا عبادت نمکوا دکا ابن عربی نم دا من قول دی الرب عبد والعبد رب فمن یعبد رب دغا شو بنده شو بنده رب شو نو دے چا عبادت که عبادت پوزده چا کی گی پوش نعوذ باللہ دا غلط عقیده دا غی او استدلال دا دیر آیات نکی و عبد رب که حت آیات یکن یقین عبادت دا رب کو تر آغی پوری چی یقین دراشی نو اگر یقین مقام تا چی وی ورسی دی بیا عبادتون عبادتون اسی چی ختم چی بلکه بعضی فکر وی چی پا دا غلطن که عبادت کولو بیا شرک تی عبادت کولو بیا سوی بیا شرک تی نعوذ باللہ من ذالکا نو دا خبر غلط دا اجماع دا امت نا خلاف خبر دا اجماع خلاف کول کفر دی دا یقین نا مراد چی کم دا نسا چی دی اغی نا مراد مرگ دی تر مرگ با دا کار جاری ساتی و تر مرگ پوری وقت پل عبادت چی کم دی غبا کی نو صورت حجر چکم دیگا ختم شو صورت حجر مشتمل پا دری ابوابو بانده اول بابو تر پینزل لسم آیات پوری دویم بابو بیا تر پنزوستم آیات پوری دریم بابو تر اخیر تر صورت پوری نه نوی آیات پوری چکم دیگا بیا اخیر بابو پا دی صورت کسی شو دعوه دی صورت سوا دعوه دی صورت و العذاب لی منکری دعوا سو که دعوت دی رسول نه انکارو کی اغی دی پار عذاب دی ما خد سو و ما احلکنا من قریتن دی یوم اخذ اجمالی تفصیلی ماخذ سو تفصیلی ماخذ داو جو قوم لوط و اصحاب الحجر او دغه کوم نه قوم شعیب مختصمین او مستاذین د الله تعالی عذاب کلی دغه نمونی دی کنه د 15 نمونی دای دزان سره واخله صحیح شو دغه کوم نه لغاو قلم بی باب کی ورته دغه داو ذکر کړه او اسباب د عذاب ورته ذکر کړه چې عذاب بوله راځي په دویم با او ورته یو دغه ذکر کړه یو سبب چې پاغي سره د عذاب نه بچیږي تلک آیات کتاب او قران مبین قرآن با بچ که گی قرآن راونی سا بیا دا غیر پس پا دویم بات کی ورطا بیا دو سیزون ذکر کل چه پا دو سیزون بانی دا نورو نا پا عذاب بچ که گی یو سلی یو آغا داله چی دا غو کا دا اسمان تا و گورد مکه تا عقلی دلائل لسی ورطا ذکر کل چه پا دیبانی استدلالو کدان دا عذاب نا بچ که درمی ورطا ذکر کل چه پا دی خپل نفس که سوچو که خپل زانو پی جانا خپل ربو پی جانا او خپل دشمنو پی جانا نو چه خپل رب دیو پی جانا خپل دشمن دیو پی جانا شیطان داغینه بیا ځان بچکی کنه او در رب اطاعت کی نو دغه دویمه دغه دویم باد کی دغه خلاصه وا په دریم باد کی بیا هغه 15 نمونه د عذاب ها هغه تفصیلا ذکر شوی هغه 15 نمونه د عذاب ذکر شوی او لس آداب داعی ته ذکر کړل چې داعی عذاب راځي کم خلق عذاب نه منی دا دغه دعوت نه منی خو لیکن تبه دعوت چلے او دعوت مری په کوم اصول چلے په دغه اصول باندې چې فص په حساب خل جمیل لا تمدن عینیک لا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل اني انا النذير المبين فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين